جو بات ہے یار ٹوٹ گئی پھر پیچھے آ جائیں گے. یہ تو قرآن کا کمال ہے, آئیں گی رہیں گی نہیں. یہ ہے کہ کوئی کہیں آ جائے گی, کوئی کہیں آ جائے گی, کوئی کہیں آ جائے گی. ہاں بھائی ویسے آپ سارے اللہ میں میں نے دیکھا ہے پانچ پانچ چھ چھ آٹھ آٹھ دورے آپ حضرات کھڑے ہوئے ہیں, اور ایسے بزرگ بھی اکابر موجود ہیں. تو اب آپ کو میرا خیال ہے کس طرح ترجمہ کرانا, کلو ہر امر امر, اس طرح کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا. چلو بارہ لیلۃ المبارکہ یاد کر لو بات, لیلۃ المبارکہ سے جبھی صحابہ کرام کی دن کے اقبال ملتے ہیں تفسیر میں, صحابہ رسول تابعین ائمہ متقدمین مفسرین اور جمہور المتاخرین, ان سب کا قول یہ ہے اس لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے. لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا؟ لیلۃ القدر. آپ بولیں گے میں آگے بولوں گا کون سی مراد ہے. لیلۃ القدر, لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن نے خود بتا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن اترا لیلۃ القدر میں. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن نے خود متعین کیا کہ وہ لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے, وہ کسی اور مہینے کی رات نہیں. مسئلہ تو بالکل واضح تھا, آپ آگے یا بہت رہے ہو شبہ, کوئی شبہ کی جگہ نہیں تھی. اس کو خامخا الجھا دیا گیا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا ہے. لیلۃ مبارکہ کی تفسیر قرآن نے خود کر دی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس میں کوئی سفارش جو قرآن جاننے والا ہے اسے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام محققین نے صراحت کی ہے کہ جہاں لیلۃ القدر لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا رمضان کی لیلۃ القدر. اب ذرا سمجھو بات, ایک بزرگ گزرے ہیں اکرمہ مولا ابن عباس, یہ اکرمہ اس کے بھی تفسیر قرآن میں بعض اقوال ہیں. تو اکرمہ ایک آدمی ہے جس نے کہا کہ اس لیلۃ مبارکہ سے مراد نصف شعبان والی رات, پندرہ شعبان والی رات, یہ وہ مراد ہے. اب ذرا پوری توجہ سے سننا, اکرمہ کا قول اور یہ ابن عباس کا غلام تھا, یہ جہاں پر چند ابحاث ہیں. پہلی بات کہ اکرمہ کے اس قول کی دلیل کیا ہے, یا لیلۃ مبارکہ سے مراد کون ہے؟ پندرہ شعبان کی رات اکرمہ کا, یہ قول کس کس کا مستند کیا ہے؟ جبکہ پرانے پاک کی تفسیر میں ابو بکر صدیق جیسا آدمی وہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں قرآن کو اپنی رائے پر معمول کروں تو ایو سما ان تو کلو نہیں و ایو حرف ان تو کلو نہیں, کون سا آسمان مجھ سے سایہ کرے گا, کون سی زمین مجھے جگہ دے گی. تو کوئی صحابی بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا پرانے پاک کے اندر. اور یہ اکرمہ کون ہے, کیا مستند ہے, اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے, اس قول کا کوئی امام بھی ہے اکرمہ کا, کوئی پہلے اس کا مستند بھی ہے, یاد رکھو کوئی بھی نہیں, اکیلا اکرمہ ہے. اکیلا اکرمہ خیر القرون کا ایک آدمی اکرمہ ہے. اب قانون سمجھو, قانون یہ ہے کہ خبر واحد صحیح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں ہو اور ہو بھی صحیح وہ بھی قرآن پاک کے مقابل حجت اور دلیل نہیں کرتی, وہ بھی خارج ہوا علی کتاب اللہ, اس کے لیے بھی حکم کتاب اللہ ہے. اگر صحیح خبر واحد حدیث بھی ہوتی تو یہاں قرآن کی تک قطعی موجود ہے, میں میں چل حوالہ بھی دوں گا. نس قطعی میں نہیں کہہ رہا, ماہر ماہرین فن نے اس کو نس قطعی کہا کہ قرآن پاک کا نزول, لیلہ مبارکہ کی تاجیز لیلۃ القدر اور رمضان کے اندر ہے, اور یہ مسئلہ نس قطعی سے ثابت ہے. ابن کثیر نے کہا ہے نس قطعی سے ثابت ہے, ان نس القرآن سریہ, نس قرآن کی سریہ سے معاملات ہے بھی سریح. یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد کون سی ہے؟ رمضان کی لیلۃ القدر. اب یہاں تو خبر فاحش صحیح بھی نہیں چل سکتی, اکرما بیچارے کا دور کہاں چلے گا؟ تو سمجھے یا نہیں سمجھے, بنیاد اکرمے کا گول ہے. اب یہ اکرما تھا کون؟ یہ خارجی تھا. یہ نمبر دو, یہ میزان الاعتدال میں اس کا تعارف امام صاحبی نے کروایا, اور تعظیم التعظیم میں بھی ہے, اسماء الرجال کی کتب میں اکرما کا تعارف موجود ہے. بعض لوگوں نے اسے سکہ بھی کہا, یہ سکہ ہے. لیکن حضرت ابن عباس کا بیٹا علی, علی بن عبداللہ ابن عباس, اس نے اکرما کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا, جگہ رکھا تھا. کوئی آدمی آیا, اس نے بولا کہ یہ آپ نے کیا ظلم کر رکھا ہے, اکرما مولوی صاحب ہے, اور مولوی صاحب بندہ ہوا کیوں ہے زنجیروں سے, اس کو باندھا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاتھ الخبیث یک دے والا, ابھی یہ جو خبیث ہے آپ اس کو جانتے نہیں, ایسے تو بھی نہ دیکھے تھے. حاضر خبیث یک دے وہ اعلیٰ, ابھی یہ خبیث میرے باپ پر جھوٹ بولتا ہے, میرے اس لیے میں نے اسے زنجیروں سے باندھ رکھا ہے. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا علی, اور لفظ کیا بولتا ہے؟ حاضر خبیث یک دے وہ اعلیٰ ابھی. یہ اسی طرح بعض دیگر علماء نے اس پر لفظ میزان الاعتدال میں امام صاحبی نے نقل کیا, وہ کہتے ہیں کذاب, اور کذاب آپ سمجھتے ہیں سخت قسم کی جرح ہے, کذاب, اور کہتے ہیں متروک الحدیث, متروک الحدیث. تو کم از کم یہ متہم بالکذب ہے, متہم بالکذب, اور روایت بھی شاذ, قول بھی شاذ, شاذ مطلب اور کوئی بھی اس کا پیشوا نہیں. اور آدمی ایسا ہے جو خارجی بھی ہے, کذاب بھی ہے, خبیث بھی ہے, متروک الحدیث بھی ہے. اب اس کا قول تھا, آگے چلے. لیکن قربان جاؤں ہمارے امت شریف پر انہوں نے چھوڑا نہیں, کیلا ساتھ ٹھوک گئے. جس نے بھی لکھا کیلا لیلہ کا جسم من الشعبان, کیلا خدا کے بندے کچھ غور تو کرو, کیلا کا کالا قائل کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے وہ؟ انہوں نے کیلا ذکر کیا. اسی لیے امام صاحبی رحمہ اللہ نے, ابن القیم اور دیگر حضرات نے کتب تفسیر کا اصول ذکر کیا ہے, اور فرماتے ہیں موضوعات کبیر وغیرہ میں بھی علامہ طاہر نے وہاں پر, اور صاحبی نے بیکان میں, فرماتے ہیں کہ کتب تفسیر میں جو رواجات تھے ان کا کوئی اعتبار نہیں, لا اعتبار علیہا, کوئی اعتبار نہیں. یہ اکثر من غلط موضوع اسرائیلی اور یہ سارا رب کو یابس ہے. ہاں الا ماشاء اللہ بہت کم ہے جن کی صحیح سند ملتی ہے, ورنہ یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ فلانی تفسیر میں یہ روایت آ گئی. تفسیر میں روایت کا آ جانا یہ حجت نہیں بنتا جب تک کہ اس کی سند کو نہ دیکھا جائے اور سند کو ثابت نہ کیا جائے. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ ہم پر شریف تو سوتی کے طور کو بھی کہہ دیتے ہیں کیلا, وکرما کے طور کو بھی کہہ دیتے ہیں کیلا. اب مصیبت یہ بن گئی, یہ کیلا کیلا چلتا رہا. مسئلہ صاف تھا, میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کتنے صاف مسئلہ کو بھی خراب کر دیا گیا, اور اس میں بھی جھگڑا کر دیا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد 15 شعبان ہے یا رمضان کی رات ہے, حالانکہ چلتے ہوئے سورج سے زیادہ باتیں تھا, اور قرآن کی تسکتی موجود تھی چار رمضان اللہ دی اُسے لفیر قرآن. آج لیکن بزرگ چل پڑے. اب بات آئی حضرت شاہ ولی اللہ پر. شاہ ولی اللہ کیونکہ فلسفی آدمی بھی تھے, حضرت شاہ ولی اللہ نے یہاں دونوں رہتے رکھنی تھی, صوفیوں کو بھی بچانا تھا. ہاں شاہ ولی اللہ کے پاس بعد میں ایک پہلے میں ایک ساتھ گرو کیا. اکرما کے بعد اس چیز کو ہوا دی ہے دنیا کو طالبین والے, دنیا کو طالبین. اور کتنے جھوٹ لکھے ہیں دنیا کو طالبین میں الامان والا, کتنے جھوٹ. اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ شاید عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں. اور بزرگوں آپ کو ایک آدھ حوالہ آپ کے موافق مل گیا کہ کتاب ہی شاید کی بنا رہا ہے, یہ کتاب شاید کی ہے ہی نہیں. اگر آپ اس 15 شعبان پہ اس جھوٹ دیکھے تھے کہ کہاں کہاں کے جھوٹ رکھو یا پھر وہاں جمائیں تو آپ توبہ کر لیں. تو وہاں پر عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہوئی کسی صوفی کی ہے, اس نے آیا اس نے پھر اور مثالے لگائے خوب کر کے اور زبردست روایات کھڑی. یہ 15 شعبان کی فضیلت کا. اس کے بعد چلتے ہوئے امام غزالی کے ہاتھ لگے اور امام غزالی ماشاءاللہ, امام زابی وغیرہ سارے لکھتے ہیں کہ اشاع العلوم میں اتنی صحیح من غلط روایتیں دنیا میں کسی کتاب میں سارے. اسی لیے امام مسلم نے مقدمے میں مسئلہ صاف کر دیا, ما نرا من الصالحین اصطفى فی الحدیث. یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا یہ حدیث کے معاملہ میں سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. اقدم اس میں تفصیل ذکر کیا, سب سے زیادہ جھوٹ حدیث کے معاملہ میں یہ صوفیائے کرام بولتے ہیں. اس لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنائی ہوئی ہے. وہ ہمارے مرشد تھے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ہم ان کی مجلس میں گئے تو انہوں نے درس دیا اور درس میں کہتے ہیں کہ آنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ آنا کنز مخفی میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور یہ بیان کی. تو درس ختم ہوا تو میں نے کہا حضرت من غلط حدیث بیان کی, میں نے کہا من غلط حدیث ہے. تو اب 7-2-3 مولوی بیٹھے تھے, پیر کے سامنے یہ بات کیوں کرتا ہے, چپ چپ مرشد کی بے ادبی ہوگی. تو میں نے کہا بے ادب تم ہو, مرشد جھوٹ بولے تب بھی آنکھیں بند کر کے سنتے رہے, یہ کون سا ہم ہے. ہم ایسے اندھے مرید بھی نہیں کہ مرشد جو کر دے تو ٹھیک ہے, اور ایسے اندھے مقلد بھی نہیں فوجی کا خط بنا کے بیٹھے رہے. ہاں بھائی, تو احیاء العلوم نے غزالی نے اس کو صحیح رندہ لگایا, چمکایا صحیح روایات کو اور 15 شعبان کو صحیح بنا. ادھر اس کی جو اصل تھی جتنے صوفی گزرے ہیں کچھ نہ کچھ تقریباً تیسرا ایسا تشیع بھی تھا, تیسرا ایسا تشیع. اس لیے سارے صوفی اس بات پر متفق ہیں کہ ظاہری خلافت تو ابو بکر کو ملی اور باطنی خلافت علی کو ملی. واہ گلو, باطنی خلافت کا ابو بکر صدیق عادی تھا, باطنی خلافت کیا ہے, کیا ہے باطنی خلافت؟ باطن کوئی اور چیز ہے, باطنی خلافت اور باطن کی شریکت کی حقیقت پر عمل کرنے کا نام ہے. تو ابو بکر صدیق سے بڑا عامل کون تھا؟ تو باطنی خلیفہ کو ظاہری خلیفہ کے اور جشیت کے جراثیم شیعوں کا مسئلہ یہ بنا, انہوں نے اکرما والی بات کو لیا اور بات وہ تھی انہوں نے جو وہ شیخ چلی امام بازی اس کا قصہ گھلا. امام بازی جمع جمع کوئی پیدا ہی کوئی نہیں ہوا, انہوں نے قصہ تراشا, امام بازی پیدا ہوا اور کہتے ہیں دائی نے بھی نہیں دیکھا. اور دائی بھی نہیں دیکھا, یہ ان کا لایا تھا بازی کے کرتوب, ان کا مزعوم آبادی کیوں نہیں دیکھا؟ کہتے ان کی ماں جننی تھی اور ہاتھی جب پیدا ہوا نا اس کی جہاں سے لے کر ناف تک سبز بال کے سبز بال کے پتہ نہیں صرف ناف تک تھے یہ تاپ سورت دیکھو فوکس ہو رہا تھا کہ جادو ملتی ہے کہ کیا تھے سبز بال یا سبزہ جمع ہوا تھا اور آدھی نظر کسی کو نہیں آتا تھا حضرت کا ایک خادم خاص تھا اس نے دیکھا تھا اور دائی نے بھی نہیں دیکھا تو وہ شاید چلی کہتے ہیں 15 شعبان کو پیدا ہوا نزول کافی میں بھی اور شیعہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے اصل وہ عید تھی مادی پیدا تھی وہ بھی دور کوئی حقیقت نہیں تھی وہ مادی دیکھا کسی نے نہیں اور پتہ نہیں یہ سب سوال کتنے دیکھ لیجیے اور یہ بھی پتہ نہیں اب کون تھا جو مادی کی ناف چیک کر رہا تھا یہ بھی کوئی خادم خاص ہی ہوگا پھر وہ مادی سارا سامان لے کر حضرت سلیمان کی مندری بھی لے گیا پتہ نہیں وہ خاتا میں سلیمان کہاں سے آئی تھی اور وہ جو صحیفہ جبریل نکال کے لیا تھا وہ بھی تقریباً وہ بہت بڑا صحیفہ تھا 70 گز کے قریب کا صحیفہ وہ بھی اٹھا کے لے گیا اور اسی طرح اور بھی عصائے موسوی بھی وہ لے گیا عصائے موسوی بھی پتہ نہیں وہ کہاں سے لے کے آیا تھا ہاں یہ مسئلہ تو جیوں کے آنی بنے گا کہ عصائے موسوی بھی ہاتھ میں تھا جب پیدا ہوا کیونکہ کہتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ سنت سبیلہ یسرا کا راستہ چھوڑ دیا تھا وہ بار بار لاہور جاتا ہے اور اس کی ولادت فرش سے نہیں ہوتی وہ پتلیوں سے نکلتا ہے اگر سمت سبیلا جس طرح اسے آتا تو پھر تو ڈنڈے والا بڑا اشکال تھا کہ یہ ڈنڈا کیسے ساتھ آ گیا اور خاتم لیکن وہ چونکہ راستہ شاٹ کا تال ہے یہ اشکال فیصلوں پر نہیں ہوگا بہرحال وہ چلا گیا 15 شعبان کو گم ہوا 15 شعبان کو پیدا ہوا تو شیعوں نے امام مہدی کے اس ولادت پر اور اس گمشدگی پر اس رات کا نام رکھا شب برات یہ برات برات من اللہ و رسول کا بھی برات ہے اور یہ تبرہ ہے یہ برات سے معنی تبرہ اس کا نام شب برات اور یہ شب فارسی ہے برات اردو ہے معلوم ہوتا ہے کسی اجمی کا ایمان نے اس کا نام شب برات رکھا ورنہ شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ میں نہ متقدمین میں وہ نصف شعبان کا لفظ دوسرے معنی کر دی جائے لیکن شب برات شب فارسی برات عربی اور عربی والے برات کا کیا معنی انی بری ام مما تجرے کو اما تامل برا ہو برا ہو کوئی بھی دیکھ لو بری ام برات ام مطلب بے ساری والا معنی ہے نفرت اور کسی سے تبرا ہے وہ چونکہ چیزوں کا مادی گم ہوا انہوں نے تبرا کیا صحابہ پر اور مادی کی آمد بھی تبرا ہے وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کو نکال کے پھانسی پہ لٹکائے گا فلاں کرے گا یہ اس تبرا والی رات اور کس رات میں شیعہ تبرا کرتے ہیں آگے صوفیوں نے اس کی پہچان کروائی صوفی لے کے چلے فضائل گھڑے حلوہ کھانے کی فضیلت روزے کی فضیلت نوافل پڑھنے کی فضیلت جو الو کا چرخا فرض نہیں پڑتا وہ کس رات میں نظرے پڑتا اب اسے کوئی پوچھے فرض کی زیادہ فضیلت ہے یا نوافل کی اور پھر جماعتیں ہوتی ہیں مولویوں کے حلوے مانڈے خوب چلتے ہیں زبردست کر کے پھر آگے شاہ ولی اللہ کے پاس شاہ ولی اللہ کچھ صوفی بھی تھے متکلم بھی تھے ساتھ ہے پر اشکال ہوگا کہ قرآن تو رمضان کو آیا ہے یہ تو بتاتا ہے شعبان کو آیا ہے شاہ صاحب نے قول کیا کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ لیکن شاہ صاحب کی کس توجیہ کا بھی کوئی مقصد نہیں اور کوئی قابل تسلیم نہیں 2 مرتبہ نزول ہوا نزول قرآن شریف اگر کہو شاہ ولی اللہ کا قول ہے تو ہم کہتے ہیں مقلد کا قول کوئی حجت نہیں 2 مرتبہ ہوا آخر کوئی دلیل شاہ صاحب کو کس نے بتایا یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اغلاط کے قلم میں سے ہے اور سلاد کے قلم میں سے ہے بڑے بڑے بزرگوں سے ہو جاتا ہے اسی سے آگے شاہ ولی اللہ کے بعد ہمارے لوگوں نے لے لیا اور قرآن 2 مرتبہ اترا بنا ہوا کتابوں میں گھر دیا لیکن اصل حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ بعد والوں کا قول تو حجت ہی نہیں. اگر کچھ بے اعتماد نہیں تو مولانا سرفراز صاحب سے کر لو. مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ تیسری صدی تک متقدمین کا زمانہ ہے, صفاء الموتیٰ میں بھی اور مقام پہ بھی, اور تیسری صدی کے بعد متاخرین ہیں, اور متاخرین کا قول بلا شرعی دلیل حجت نہیں. متاخرین کا قول بلا شرعی دلیل حجت نہیں. اور مسلم الثبوت میں لکھا ہے کہ مقلد کا قول, یہ مقلد کے لیے بھی دلیل نہیں بنتا, بلکہ مقلد کی اتباع کرنا بھی حرام. شاہد اللہ رحمہ اللہ مقلد ہیں یا نہیں ہے؟ ان کا قول تو شرعی دلیل بنے گا. ہم کہتے ہیں شاہ صاحب کے جس قول کا کوئی ناصر ہو تو دلیل کہتے ہیں. نزول ایک مرتبہ 15 شعبان کو ہوا, اور ایک مرتبہ ہوا لیلۃ القدر رمضان, دو مرتبہ قرآن اترا ہے. ان کثیر ہوتی ہے بات کرنے والی, ایسے میں بیٹھ کے کہہ دوں میرا خیال یہ, میرا خیال تو حجت نہیں. اب اگلی بات کیا کہتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں آیا آسمانی دنیا میں, وہ 15 شعبان تھی, اور آسمانی دنیا سے آپ تک آیا وہ رمضان تھا. یہ تو انہیں بھی دیکھی. ہم کہتے ہیں اس کو ذرا ثابت کرو کہ قرآن پہلے لوح محفوظ سے بیت العزت میں رہا. یہ تو خطیبوں کا قول ہے, رہا ہو بیت العزت میں رہا ہو اور پھر وہاں سے آگے اترا ہو, اس پر دلیل دیکھیے. لیکن دلیل شریف کوئی نہیں, بزرگوں سے سنا ہے. جو روایت دیکھی جاتی ہے اس کی سند بھی بالکل ضعیف ہے اور مقابلے سے لا دی. ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ثابت کر سکو کہ لوح محفوظ سے آیا, سارے پریشان ہیں, آپ نے بھی یہ سنا ہوا لوح محفوظ سے آیا بیت العزت میں, اور بیت العزت سے آیا نیچے. پہلا سفر جو تھا وہ 15 شعبان میں, دوسرا سفر جو تھا وہ پہلا ذوال قعدہ میں. سبحان اللہ, تکلیف تو ہو گئی لیکن مستند کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ دلیل نتیجہ, دلیل شریف کوئی نہیں. اور دوستو بزرگوں, بہت تو نہیں ہو گئے؟ ہاں بھائی, اب ذرا سنو بات. گلاب کا تم بات کیا نکلا, بہت کے تین مفسرین صحابہ تابعین تبا تابعین یہ سب اس بات پہ متفق ہیں, اور خود تفسیر القرآن بالقرآن بالکل واضح ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد ہوتی ہے شب قدر, اور شب قدر کب ہے؟ شہر رمضان میں. یہ دونوں مسئلے قرآن کی دستی سے ثابت ہیں. اب اس کے مد مقابل ہم کسی کے قول کو ماننے کے ذمہ دار نہیں, اور مانتے بھی نہیں. اس پر اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو حوالہ بھی لکھ رہا ہوں, حوالہ بھی ہے امام صاحبی کا رحمت اللہ علیہ, اور بڑا عجیب حوالہ ہے. فرماتے ہیں من لم یکن لہ فی کتاب اللہ عبرا, او صوفیو سبق نہیں چل رہا, آپ بول نہیں رہے, سبق نہیں چلے گا. من لم یکن لہ فی کتاب اللہ عبرا فلیس لہ فی ہذہ الکتب عبرا. من لم یکن, وہ آدمی فی کتاب اللہ عبرا جس کے لیے قرآن میں سبق کافی نہیں, جو قرآن پہ سبق نہیں سیکھتا قرآن کی عبرت سے کافی نہیں, فلیس لہ فی ہذہ الکتب عبرا, تو اس کو ان کتابڑیوں سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی. اصل عبرت اس بار کس کا ہے؟ قرآن کا. یہ میزان الاعتدال سبق 431 جلدے ہیں. ایمان ابن کثیر جو محدث بھی ہے اور مفسر بھی فرماتے ہیں ومن قال انها ليلة النصف من شعبان كما روي عن اكرما فقد ابعد فقد ابعد ابعد ابعد کا معنی قتل والی ابعد سے اگلی والی بات کی جو کہتے ہیں نا لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک اب آدھا یہ کہ کون کہتا ہے امام ابن کثیر اور آپ کے پاس بھی کچھ عبارتیں لکھی ہیں کدھر ہے دیکھو ذرا ہاتھ اپنا دیکھ لو جو چیز رہ گئی پھر میں بتاتا ہوں قرآن پاک جو میرے پاس جو بدل لے جائے اچھا جی بات لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے سب صحابہ کرام تابعین کا دور یہ ہے کہ یہ لیلہ القدر ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر چار رمضان الذي انزل فيه القرآن مگر اکرمہ تابعی کا قول ہے جس سے مراد شعبان کی 15 رات ہے پچھلے قول کی تائید میں امام ابن کثیر لکھتا ہے ہاکذا روویہ عن ابن عمر و مجاہد و مالک و الضحاک وغیر واحد من الطلب اکرمہ کا قول قابل قبول نہیں کیونکہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے ماخذ بس جہاں یہ ماخذ ذرا خیال کرنا جس میں ہمارے بڑے فوائد ہیں یہ ماخذ آ رہا ہے من قال انها لیلۃ النصف من شعبان کما روی عن اکرمہ فقد ابعد النجا وہ اس نے بہت دور کی بات کی ہے ان نص القرآن کیونکہ قرآن پاک کی جو نص ہے انها فی رمضان وہ قرآن کی نص کیا کہتی ہے کہ وہ کس میں ہے رمضان کے اندر ہے یہ ہمارا نص القرآن معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ رات کس کے ہے رمضان کی اور کہنے والا ابن کثیر ہے اور کونے والا سوچت ہو رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی نص موجود ہے ہمارا فاصلے بکر کہتے ہیں نص ہے آگے بعض حضرات نے ان کے اندر تطبیق دی ہے کہ امور شعبان کی رات سے لکھنا شروع کر دیے جاتے ہیں لیلۃ القدر الملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں لیکن یہ تطبیق غلط ہے. واپس ابو بکر سے ساتھ راضی حنفی ابو بکر ابن عربی سے نقل کرتا ہے قال الحافظ ابو بکر ابن عربی لا یسیر فیہا شیئن اس میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ایک روایت بھی ٹھیک نہیں بس اور بات نہیں ہے آگے کیا رہی ہے قال اللہ اس بار اب اچھا نہیں ہے اس پر کوئی عبارت نہیں یہی ہے اچھا جی میرے پاس ہے ادھر نہیں ادھر ہے تو ابن عربی کا قول بھی آ گیا اللہ علی قاری کی مرکات اس میں اللہ علی قاری نے بات کی اور اللہ علی قاری نے بھی قیلا کو کہا لیکن اسی قول کو ترجیح دی یہ لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے لیلہ رمضان اور اسی طرح موضوعات علامہ طاہر الفطری موضوعات اس نے صاف لکھا کہ جو روایات فضائل شعبان میں ان کی کوئی عقل نہیں کوئی اصل نہیں الآثار المرفوعہ مولانا عبد الحی سے نبی انہوں نے بھی صاف لکھا کہ بدعات میں سے، بدعات میں سے 15 شعبان کی شب کی عبادت ہے، 15 شعبان کی رات والی عبادت یہ بدعات میں سے ہے. الآثار المرفوعہ، اس کی مولا عبدالحی لکھنوی کی. اور اسی طرح مولانا عبدالقادر دریابادی، اس کی تفسیر ماجدی، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ کمپیوٹیشن جو ہے یہ سب گپتے ہیں، پرانے پاک کی فرق موجود ہے. اس لہراب سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر. 1200 بزرگوں محققین مفسرین نے اکرما کے طور کا رد کیا. اکرما کی اپنی پوزیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ تاریخی کہانی بھی بتا دی. اس کو ترجیح کس نے دی؟ شیعہ نے اس کو رواج دیا ہے اپنے شب برات اور شب تبرہ کے نام پر. اب ذرا خیال کرو، پچھلے دنوں ایک بڑے بزرگ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک مضمون آیا اور میں حیران ہو گیا دیکھ کر. کہتے ہیں کہ احادیث تو ضعیف ہے، لیکن اگر بہت ساری ضعیف حدیثیں مل جائیں تو کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ. ہاں، مطلب ہے کہ اگر 30, 10, 20, 40 جھوٹے اکٹھے ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے. تو آدھا کے لیے کون سا ضابطہ ہے؟ یاد رکھ لو، یہ کوئی ضابطہ نہیں، یہ ضابطہ مقید ہے، مطلق نہیں. دہلی کی، دہلی کا کرایہ، اس کو نصب الرایہ، نصب الرایہ میں ضابطہ لکھا ہے. امام بیہقی نے بسم اللہ بالجار پہ رسالہ لکھا، بسم اللہ بالجار پہ، اور بسم اللہ جار پہ انہوں نے روایات جمع کی اور یہی قانون ذکر کیا کہ اگر متعدد ضعیف روایات مل جائیں تو استحباب ثابت ہو جاتا ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا. تو دہلی نے نصب الرایہ میں فرمایا کہ اگر متعدد ضعیف روایات مل جائیں تو وہ دو اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے، اسے استحباب ثابت نہیں ہوتا بلکہ دو اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے، اس کی کمزوری اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکتی. ایک جب یہ بھی نہیں بنا، اب کہتے ہیں فضائل اعمال بھی صحیح حدیث کی چل جاتی ہے. فضائل اعمال میں یہ بھی فضائل عمل ہے. اب ذرا ذہن میں بات رکھو، پہلی بات تو یہی غیر و مسلم ہے، فضائل اعمال میں زیاد کا چلنا یہ مسلمہ نہیں. اور جو حضرات قائل ہوئے انہوں نے سخت سدے لگائے، کسی نے 3 شرائط، کسی نے 5 شرائط، اور اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ذوق شدید نہ ہو، اور اسی طرح کسی کنویں میں فتنہ نہ ہو، اس فتنے کا باعث نہ بنے، ہاں باعث فتنہ نہ بنے، اور اس طرح کی انہوں نے بھی شرائط لگائے. لیکن دوستو بزرگوں ایک بات ذہن میں رکھو، ایک ہے ثابت شدہ عمل کی فضیلت، عمل دلیل سے ثابت ہے اور اس کی کیا کرنا، فضیلت بیان کرنا، اور ایک چیز ہے ضعیف حدیث سے اثبات عمل. ایک ہے ثابت شدہ عمل کی فضیلت میں ضعیف پیش کرنا، ایک ہے حدیث ضعیف سے عمل ثابت کرنا. یہ پتہ نہیں انہوں علماء کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ یہاں تو عمل کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس پہ شعبان کی عبادت والے عمل کو ثابت کیا جا رہا ہے، روزے والے عمل کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور ثبوت سے اثبات عمل پر ضعیف کو کس قانون شرعی کے ساتھ اسے ثبوت کیا، کوئی نہیں پتا آپ کو. کیا کہتے ہیں بڑے بڑے بزرگ؟ کہتے تھے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث درجہ کیا جاتا، کچھ نہ کچھ 15 شعبان ہے. ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ جھوٹ ہے، بہت کچھ ہے، کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ ہے. یہ تقی صاحب بھی لکھے یہ تجھے قانون کہ ضعیف بہت ساری مل جائے تو کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں مولانا تقی صاحب بھی قابل احترام ہے، لیکن ان سے بڑے علامہ ذہنی ہے. اب دہلی نسب الرایا میں وہ کہتے ہیں ضعیف کے اسناد ایک دو ضعف کے بڑھنے سے دو میں روایت بڑھ جاتی ہے، زیادہ اس کو کوئی اعتبار نہ، تو اب سچی صاحب کی مانے یا اس سے بڑے کی مانے، اس پہ شعبان والی اس کی مان لیتے علامہ دہلی کی بےعد بھی نہیں کر رہا، اختلاف تحقیق سے کرنے کا حق ہے اور ہم ان سے بڑا آدمی پیش کر رہے ہیں۔ نمبر دو، دوسری تعبیر یہ ضعیف فضائل اعمال میں چل جاتی ہے، یہ فضیلت اعمال ہے، ہمارا اس پہ نقص ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نہیں مانتے۔ کیا نہیں مانتے؟ پہلا، صغرا بھی نہیں مانتے، کبرا بھی نہیں مانتے۔ صغرا اس لیے نہیں مانتے کہ فضائل اعمال میں ضعاف کو پیش کرنے اختلافی مسئلہ ہے، کچھ علماء قائل ہیں کچھ قائل نہیں، یہ ضابطہ مسلمہ نہیں۔ نمبر دو، جو قائل ہیں وہ اس کو مقید بھی شرائط کرتے ہیں، کچھ بے شرائط خلاصہ تین شرطوں کے ساتھ، کچھ شرائط خمسہ کے ساتھ، بارہ اس کا مقام اصول حدیث کے ساتھ ہے، وہ اپنے مقام ہے، وہ بھی شروط ہے عام میں۔ اور یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، یہاں فضیلت عمل ہے ہی نہیں، یہاں اس بات عمل ہے۔ اس بات عمل اگر صحیح حدیث سے ہو، اس کے فضائل میں ثواب میں کوئی دوسری بیان کر دی جائے تو علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے 15 شعبان کی رات کے نوافل ہوں یا دن کا روزہ ہو، نبی پاک کے عمل کے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، ائمہ متقدمین مجتہدین سے ثابت نہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سے ثابت نہیں، اس لیے حنفیہ کی کسی ظاہر و روایت میں اس جب برات کے مسائل کوئی نہیں، اور فقہ کی کسی معتبر کتاب میں اس جب برات کے احکام کوئی نہیں، باقی سب احکام یہ کیوں نہیں؟ تو اس لیے ہم معذرت کے ساتھ کہتے ہیں تقی صاحب کو بھی کہ اگر پیش کرنا ہے صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، تبع تابعین کا عمل ہم مان لیں گے، لیکن عمل ثابت نہیں ہو سکتا اس کی ضعیف روایات اس بات سے عمل میں کبھی بھی حجت نہیں بن سکتی، اور یہ کوئی قانون نہیں۔ تو تیسری کہتے ہیں روایات اس معاملہ ضعیف تو ہیں لیکن گزارا کر رہا ہے، گزارا کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ دروازہ کھلا تو سارے گزارا کرنے لگ جائیں، اور حضرت خانوی نے لکھا امداد الفتاوا کہ جو مقدمہ فاسد کا ہو وہ بڑا غصہ ہوتا ہے، حرام کا مقدمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ او بزرگوں، حرام کا مقدمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ اور مفتی کے آداب میں لکھا ہے، مفتیوں ذرا غور کرو، کہ ایسی چیز جو مقدمہ سبب بنتی ہو حرام کا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کے جواب کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بھی مفتی صاحب کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ اب یہ مفاسد مشاہد ہیں یا نہیں، نہیں ہے آپ کے مشاہد، 15 شعبان کے جو مفاسد ہیں یہ تو مشاہدے میں آ چکی ہے۔ اور تیسرا ضابطہ یہ بھی ہے، دو ضابطے مفتی تقی صاحب نے پیش کیے، ہم بھی دو پیش کر رہے ہیں، اور امداد الفتاوا سے حضرت ثانوی کا میں نے پیش کر دیا کہ جو مقدمہ حرام کا وہ بھی حرام ہے اور مقام پہ بھی موجود ہے، اور جو مفاسد کا دروازہ کھولنے والا ہو چیزوں وہ بھی سچے ذرائع اس کو کہتے ہیں، سچے ذرائع کے طور پہ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ سلاسل جنازہ، نماز ہے سجدہ کوئی نہیں، رکوع کوئی نہیں، کیوں؟ سچن لذر آئے۔ اسی طرح سورج طلوع عروج استعفا کے بعد فقط نماز اللہ کی بھی نہیں پڑھ سکتے، سچن لذر آئے، ذرائع صرف تو روکنے کے لیے، ذرائع مفاسد کو روکنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں یہ حضرت ثانوی کا ضابطہ ہے، مفتی صاحب کو دیکھنا چاہیے امداد الفتاوا بھی۔ اور دوسرا تمام فقہا کا ضابطہ ہے کہ فا تردد بین السنۃ والبدعۃ، وہ امر، الامر، وہ امر جو سنت اور بدعت ہونے میں مشتبہ ہو رہا ہو، یہ سنت ہے یا بدعت، مستحب چھوڑو، سنت اور بدعت اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اس عمل کو کیا دیا جائے گا, اس کو ترک کیا جائے گا. کیونکہ سنت سے عمل نہ کرنا اتنا خرابی نہیں جتنا بدعت اپنانے میں خرابی ہے, اس کا جو فساد ہے وہ زیادہ ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو سنت اور بدعت کے درمیان وہ دائر ہے, وہ متردد ہے, پتا نہیں کیا کہا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. اس کے بارے میں اولا سرفراز صاحب نے بھی لکھا سائے سنت پہ اور کچھ آ کا رابطہ بھی, تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ہم کہتے ہیں ساری ارقاء الایمان کے طور پہ تمہاری ضعیف روایتیں سارے راستے بھی مان لیتے ہیں, لیکن یہ الامر المستبی ہے. یہ کون سا ہے, کون سا امر جس میں اجتماع تو ہے, اور اجتماع والا داما یریبو کا چھوڑ دے. اور میں الحلال مبین الحرام مبین, حلال بھی باتیں حرام بھی باتیں, اور درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ ان مشتبہ چیزوں سے بچ جاؤ. ہم کہتے ہیں تقوی کو تقویٰ پر عمل نہیں کرنا چاہیے, تقویٰ پر عمل کرنا چاہیے. ہاں تقوی کو تقویٰ پہ عمل کرنا چاہیے, تقوی قسم با مسمہ ہونا چاہیے, اور تقویٰ پر عمل ہوگا کہ سیاب کو گندا نہیں دے گا, امر مشتبہ کو عوام میں رواج نہیں دے گا, بلکہ الحلال مبین والحرام مبین, درمیان والے جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے بچنا ہے بچنا ہے. یہ بھی قانون حدیث کا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دوستو بزرگوں توجہ فرماؤ, ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ 15 شعبان کے متعلق ثابت نہیں. اگر کسی کے پاس ہو پتو پر جو ہو لانا اس کو لاؤ, ہمیں نہیں ملی ایک صحیح حدیث نہیں ملی 15 شعبان کی فضیلت پر اور 15 شعبان کے روزے والے عمل پر اور 15 شعبان کی نماز والے توافل والے عمل پر ہمیں ایک حدیث نہیں ملی. باسند صحیح تو حدیثیں جو کبھی پیش کی جاتی ہیں سب سے زیادہ ایک حضرت عائشہ والی ترمذی شریف نے, اور دوسری پیش کی جاتی ہے حضرت علی سے ابن ماجہ بھی, کہ دو روایتیں پیش کی جاتی ہیں جو ان کے نزدیک کچھ بہتر ہے. لیکن ان کچھ بہتر کا حال یہ ہے امام ترمذی اس کو نکل وہ بھی اتنا ہے, نوافل پڑھنے کی بات کوئی نہیں. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو خالی پایا تو میں نے سمجھا شاید آپ بعض ازواج کے پاس تشریف لے گئے, مجھے غیرت آئی میں بھی پیچھے چلی, اور روایت بھی ذرا دیکھتے ہیں, مجھے غیرت آئی کہ آپ میرا ہاتھ مار رہے ہیں بیانت کر رہے ہیں, تو میں بھی پیچھے چلی. میں جب گئی تو بچی کے قبرستان میں آپ تھے اور وہاں پر آپ نے مردوں کے لیے دعا کی بس, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ 15 شعبان ہے, اور 17 شعبان کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جس طرح بنی فلانے کی بکریوں کی بالوں کی تعداد ہے اور فلا ہے. یہ بس وہ حضرت عائشہ کے ذمہ لگائی, لیکن روایت کی سند کیا ہے جہاں پر محدثین نے اس کو دو مقام سے منقطع لکھا, اس میں دو انقطاع ہیں, اور حجاج بن ارباب جو راوی ہے جس کو کہا کذاب جھوٹا ہے اور کذاب بڑی ذرا ہے, اور دو مقام پہ انقطاع ہے, اور وہ سند کی بات ترمذی نے خود بھی کی ہے. ترمذی نے خود کہہ رہے امام بخاری کہتے ہیں ضعیف ہے, لیکن بولی صاحب ترمذی کی روایت نقل کرتے ہیں تبصرہ نقل نہیں کرتا, ترمذی نے وہاں پر تبصرہ بھی کیا ہے. اور دو مقام پہ انقطاع, دو راوی مدلس اور دونوں کا انانا ہے, اور حجاج بن ارطاس جو مزار ہے وہ کذاب ہے, اور ترمذی کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو روایت کرنے والا نہیں. تو ایسے کذاب اور خود روایت ہے دو مقام پہ, اور دو مدلسین کی دو تدلیسیں, التدلیس و اشد من الزنا, یہ برداشت کرتے ہوئے وہ روایت اور اس میں نہ نوافل کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے. اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے میں بھی پیچھے گئی اور جس سے پتا چلا یہ کہ بھی آپ 15 جامات دیکھیں گے سارے لوپن لپنگے اور لپنگیا قبرستان بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ نے پھر اس پر عمل کیا, تابعین نے کیا, 15 جامات کا اہتمام کیا, کوئی بھی نہیں کیا. اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت علی لالی روایت وہ بھی بالکل ضعیف, اور ابن ماجہ کا تفرد ہے, اور مولانا سرفراز نے بھی لکھا ہے کہ کلو من فرادا بھی ابن ماجہ ہوگا ضعیف, جو ابن ماجہ اکیلا روایت کرے ابن ماجہ کا انفراد ہی اس کے لوگ کے لیے کافی ہے. جو حضرت علی کی روایت ہے, یہ مولانا سرفراز صاحب کی بھی وہ کتاب مقام ابو حنیفہ اس میں انہوں نے یہ تاثر لکھا, اور دوسرے محدثین کا تاثر بھی ہے لسان وغیرہ کا. بہرحال اس معاملہ میں دوستوں بزرگوں ایک حدیث کا سند صحیح ہے, جو دعویٰ کرے اس کو قول لاؤ. نہیں, ایک صحابی کا قول با سند صحیح نہیں, مجتہدین کا قول کہیں ثابت نہیں, صحابہ کا عمل ثابت نہیں, تابعین کا عمل ثابت نہیں, مجتہدین کا اہتمام ثابت نہیں. پھر ہمیں کہنے کا حق ہے کہ کل قول و فعل لم یثبت عن النبی و اصحابہ فہو بدعت. اس لیے اعتراض کا اہتمام بدعت ہے, دن کے روزے کا اہتمام بدعت ہے, اور آج کے زمانے میں اہتمام کے بغیر اگر معمول ہے اس کا یا اہتمام کے بغیر کہتا ہے چلو میں بھی کرتا ہوں, تو یہ تشاف و بالخوب تدین ہے, ہم تشبہ بے قوم صوبہ بن ہم کے کبھی لاتے ہیں. باقی اس کے جو مفاصد ہیں مفاصد کثیر ہے, اور اہتمام کے نشانات بھی کثیر ہیں. آپ خود دیکھ لیں, آنکھوں سے دیکھیں, سال پورا فرق نہیں پڑتا بے ایمان. جس شعبان کی تیاری ہے ساتھ ہوتا بھی رہی ہے, اور آپ اسی طرح مسجد بھی ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل عبادت گھر کی عبادت ہے, پہلا مسئلہ مسجد میں کس منہ سے آیا. نمبر دو, نوافل کی تدائی مل الجماع مکرو تحریمی ہے, جس میں جماعت سے رائے. نمبر تین, جس میں ایک طلاق الفی آئے, آپ تو سیدھے سادے ہیں, آپ کو نہیں پتا. یہ بھی بنیاد الطالبین والے مصنف نے لکھا صلاح الفیہ, اور صلاح الفیہ کوئی نئی نماز اتری ہے, اس کی ترتیب بھی نہیں ہے, اور سلو کما رہے تو اونی مصلی کی ہوا ہی نکل گئی صلاح الفیہ, اور نہ نبی پاک کے ثابت نہ صحابہ سے. اسی طرح میرا شروع ہو گیا مجوسیوں کی طرح آتش بازی پٹا سے, یہ کس مذہب کی عبادت ہے؟ آتش بازی شروع ہو گئی. پھر اہتمام مولوی صاحب سفید دعا کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ الو خود نواب نہیں کرتا, یہ مسجدوں کا طواف کرتے ہیں, ان کو بھی بخشاؤ, ان کو بھی بخشاؤ, ان کی بھی بخشاؤ. پھر عورتوں کا قبرستان میں جانا اہتمام, فساد عورتوں کا اس خاص دن کو اہتمام کرنا قبرستان میں آنے کا, تو یہ سب خرافات اور ازقبیلہ اظہار محرمات کے ہے. اس لیے علماء کو سوچنا چاہیے آج کل یہ لنگڑ پارٹی 15 شعبان کو ثابت کرنے کا بڑا زور لگا رہی ہے, اور بڑے حلوے جلوے ہوتے ہیں. ڈابل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دو بندیت کو اللہ رحمت کرے, اور اللہ دو بندیت کی مغفرت فرمائے. وہ فوت ہو گئی ہے, آج کے ساری بریلویوں والی کام کرتوت سارے بریلویوں والے, اور لیبل دو بندیوں والا, اور کام جو بندیوں والا ایک بھی نہیں. بارہ بزرگوں ہم معذور ہیں, اگر کسی میں کسی کے اندر یہ علم ہو جس کی فضیلت پر کوئی ثبوت ہو, نوافل پر, روزے پر, یا تقادیر کے لکھنے پر, آجار کے لکھنے پر, یہ 15 شعبان کا کوئی ثبوت ہو تو مہربانی کرے ہمیں پہنچا دے باسند صحیح, انشاءاللہ ہم اپنے مزید لوگ ہیں ہم تسلیم کر لیں گے. لیکن یہ قیامت تک آپ کو انشاءاللہ بھی نظر آئے گا. دیکھو جی پاس ہو گئی, پشتوں والے بھی ناراض بیٹھے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ حلوے جلوے تو نہیں ہوتے, ہاں حلوے جلوے تو نہیں ہوتے, ہاں حلوے جلوے کوئی ہوتے ہوں گے چہرے بتا رہے ہیں اسی لیے. اچھا اب دیکھو جی, انا انزلنا ہو, بے شک ہم نازل کر رہے ہیں, ہم نے نازل کرنا شروع کیا اس قرآن کو, فی لیلۃ مبارکۃ